ย่อวรรคที่หนึ่งต่อ 5. พระยามิลินตรัสถามว่ามนสิการมีลักษณะอย่างไรปัญญามีลักษณะอย่างไรพระนาคเสนทูลตอบว่ามนสิการมีลักษณะยกขึ้นปัญญามีลักษณะตัดเหมือนคนที่เกี่ยวข้าวกำกอข้าวด้วยมือข้างหนึ่งเอาเขียวตัดด้วยมืออีกข้างหนึ่งข้อนี้ฉันใดพระโยคาวจรผู้บำเพ็ญเพียรก็ฉันนั้นควบคุมใจไว้ด้วยมนสิการแล้วตัดกิเลสมนสิการมีลักษณะยกขึ้นปัญญามีลักษณะตัดดังนี้แลจากมิลินทปัญหาวรรคหนึ่งปัญหาที่8พระยามิลินตรัสถามว่าศีลมีลักษณะอย่างไรศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญามีลักษณะอย่างไรพระนาคเสนทูลตอบตามลำดับดังนี้ศีลมีลักษณะเป็นที่ตั้งอาศัยคือเป็นที่ตั้งอยู่อาศัยอยู่ของกุศลธรรมต่างๆเช่นอินทรีย์พละโพชฌงฌานสมาธิสมาบัติและวิโมกข์เมื่อตั้งอยู่ในศีลแล้วกุศลธรรมย่อมไม่เสื่อมเปรียบเสมือนพืชพันธุ์และสัมภาระต่างๆย่อมตั้งอยู่บนพื้นดินศรัทธามีลักษณะให้ใจผ่องใสอย่างหนึ่งให้แล่นไปด้วยดีอย่างหนึ่งที่ว่ามีลักษณะผ่องใสนั้นคือเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นย่อมข่มนิวรณ์ได้จิตปราศจากนิวรณ์ย่อมผ่องใสไม่ขุ่นมัวศรัทธาที่ว่ามีลักษณะให้แล่นไปนั้นหมายความว่าเมื่อมีศรัทธาแล้วย่อมแล่นไปในกุศลธรรมบุคคลผู้ได้สดับหรือได้เห็นจิตของผู้อื่นพ้นจากกิเลสแล้วมีศรัทธาใกล้จะพ้นบ้างจึงแล่นไปตามโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลจนถึงอรหัตตมรรคอรหัตตผลย่อมทำความเพียรเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุศรัทธามีลักษณะแล่นไปอย่างนี้วิริยะมีลักษณะคล้ายคำจุนไว้กุศลธรรมทั้งหลายอันวิริยะคำจุนไว้แล้วย่อมไม่เสื่อมเปรียบเหมือนเรือนที่เสจวนจะล้มแต่ได้อาศัยคำจุนด้วยไม้อื่นจึงไม่ล้มหรือเปรียบเหมือนทับหนุนซึ่งจักหนุนขึ้นไปเรื่อยๆก็สามารถเอาชนะข้าศึกได้สติมีลักษณะให้นึกได้และมีลักษณะถือไว้ที่ว่ามีลักษณะให้นึกได้นั้นคือนึกได้ถึงธรรมที่เป็นกุศลเป็นอกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษเปรียบเหมือนขหบดีรัตนะของพระเจ้าจักรพรรดิกราบทูลให้พระเจ้าจักรพรรดิทรงระลึกถึงราชสมบัติของพระองค์ว่าอย่างไหนมีเท่าใดที่ว่าสติมีลักษณะถือไว้นั้นคือเมื่อสติเกิดขึ้นย่อมค้นหาธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ให้รู้ว่าธรรมเหล่านี้เป็นประโยชน์ธรรมเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์ธรรมเหล่านี้มีอุปการะธรรมเหล่านี้ไม่มีอุปการะดังนี้แล้วกีดกันธรรมที่ไม่มีประโยชน์ถือเอาแต่ธรรมที่มีประโยชน์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสติเป็นธรรมที่ควรปรารถนาในที่ทั้งปวงอธิบายวรรคที่หนึ่งข้อ9ถึง13 9. ลักษณะของมนสิการและปัญญามนสิการแปลตามตัวว่าการทำไว้ในใจคือมนสิบวกการะโดยปกติทั่วไปจะมีคำว่าโยนิโสมนสิการการทำไว้ในใจโดยแยบคายและอโยนิโสมนสิการการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายโดยใจความสำคัญโยนิโสมนสิการก็คือคิดเป็นคิดถูกต้องตามเหตุผลอโยนิโสมนสิการคือคิดไม่เป็นคิดไม่ถูกต้องตามหลักเหตุผลอีกนัยยะหนึ่งการคิดสาวไปถึงเหตุอันเป็นต้นตอของผลนั้นๆเรียกว่าโยนิโสมนสิการเช่นปัญหาความยุ่งยากในสังคมความทุกข์ความเดือดร้อนของบุคคลซึ่งแผ่กระจายอยู่ทั่วไปนั้นเหตุอันเป็นต้นตออยู่ที่ไหนส่วนการคิดอะไรเพียงปลายเหตุเรียกว่าอโยนิโสมนสิการพระนาคเสนกล่าวว่ามนสิการมีลักษณะยกขึ้นป ัญญามีลักษณะตัดยกขึ้นก็คือยกขึ้นพิจารณาเช่นยกอารมณ์ขึ้นสู่วิปัสสนาวิถีคืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วตัดกิเลสด้วยปัญญาเปรียบเหมือนคนเกี่ยวข้าวด้วยเขียวเอามือหนึ่งจับกอข้าวจับเขียวด้วยมืออีกข้างหนึ่งแล้วตัดกอข้าวให้ขาดจากกันข้าวที่ตัดแล้วย่อมไม่งอกขึ้นอีกฉันใดพระโยคาวจรตัดกิเลสด้วยอรหัตตมรรคก็ฉันนั้นกิเลสที่ตัดได้แล้วเป็นสมุจเฉทปหานไม่เกิดขึ้นอีกเป็นอันตัดได้เด็ดขาดด้วยเหตุนี้โยนิโสมนสิการจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งในการปฏิบัติธรรมทั้งขั้นต้นและขั้นสูงในขั้นต้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าโยนิโสมนสิการเป็นเหตุเกิดของสัมมาทิฏฐิส่วนอโยนิโสมนสิการเป็นเหตุเกิดของมิจฉาทิฏฐิข้อ10ลักษณะของศีลเมื่อตั้งอยู่ในศีลแล้วคุณธรรมย่อมไม่เสื่อมข้อนี้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบเทวดาผู้หนึ่งซึ่งทูลถามว่าความรกภายในก็มีอยู่ความรกภายนอกก็มีอยู่ปวงสัตว์ถูกความรกรุงรังเกี่ยวพันไว้ใครเล่าจะสางความรกนั้นจะได้พระศาสดาตรัสตอบว่าบุคคลผู้มีปัญญาตั้งมั่นในศีลอบรมจิตและปัญญาให้เจริญเป็นผู้มีความเพียรมีปัญญาเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาตนเห็นภายในวัฏฏะจะสามารถสางความรกนี้ได้ความรกหรือชัดในที่นี้หมายถึงตัณหาที่เรียกว่ารกภายในเพราะเกี่ยวกับตนเองที่ว่ารกภายนอกเพราะเกี่ยวกับผู้อื่นคือทำความเดือดร้อนแก่ตนเองบ้างทำความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นบ้างอันหนึ่งตัณหาย่อมเกี่ยวกับอายตนะภายใน6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ชื่อว่ารกภายในและเกี่ยวกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์นี้ชื่อว่ารกภายนอกท่านเปรียบเทียบไว้ดังนี้บุคคลยืนอย่างมั่นคงบนแผ่นดินจับสัตราที่คมกริบย่อมสามารถถางกอไผ่อันใหญ่ได้ฉันใดภิกษุตั้งมั่นอยู่บนแผ่นดินคือศีลจับสัตราคือวิปัสสนาปัญญาที่รับดีแล้วด้วยหินคือสมาธิด้วยมือคือปาริหาริกะปัญญาคือปัญญาเป็นเครื่องบริหารหรือคุ้มครองอาศัยกำลังคือความเพียรสนับสนุนอยู่พึงสางหรือตัดรกคือตัณหาทั้งหมดได้ฉันนั้นศีลอันเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งปวงนั้นไม่ควรจำกัดอยู่เพียงแค่ศีล5ศีล8ศีล10หรือศีล227อันเป็นเพียงปาติโมกขสังวรศีลเท่านั้นแต่ควรขยายออกเป็นศีล4ประเภทที่ท่านเรียกว่าจตุปาริสุทธิศีลคือ 1. ปาติโมกขสังวรศีลสำรวมระวังในศีลปาติโมกตามภูมิชั้นของตนของตนเช่นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ดังกล่าวแล้ว 2. อินทรียสังวรศีลคือการสำรวมระวังอินทรีย์6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้เกิดความยินดีหรือยินร้ายคือพอใจหรือไม่พอใจเมื่อได้เห็นได้ฟังได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้ถูกต้องสัมผัสทางกายและได้รู้อารมณ์ทางใจ 3. อาชีวะปาริสุทธิศีลความระวังในเรื่องอาชีพคือประพฤติตนเป็นผู้เลี้ยงชีพบริสุทธิ์ไม่คล้องแวะด้วยวิชาชีพประการใดๆ 4. ปัจจยสันนิสิตศีลหรือปัจจเวคขณะศีลคือการพิจารณาปัจจัย4ก่อนบริโภคใช้สอยกำลังบริโภคใช้สอยหรือหลังจากบริโภคใช้สอยแล้วให้เห็นเป็นสิ่งปฏิกูลหรือให้เห็นเป็นเพียงธาตุเพื่อความไม่ติดไม่มัวเมาในปัจจัย4คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเมื่อสมบูรณ์ด้วยศีลทั้ง4ประเภทนี้ย่อมเพียงพอในการที่จะเป็นที่ตั้งที่อาศัย แห่งคุณธรรมหรือกุศลธรรมทั้งหลายคุณธรรมอื่นๆที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดแล้วย่อมไม่เสื่อมและเจริญมากขึ้นเหมือนพืชที่หว่านลงในเนื้อดินดีอันหนึ่งพุทธธรรมหรือพรหมจรรย์ที่ว่างามในเบื้องต้นหรืออาทิกัลยาณังก็ด้วยศีลนี่เองงามในท่ามกลางด้วยสมาธิและงามในเบื้องปลายด้วยปัญญาข้อ11ลักษณะของศรัทธาศรัทธามีลักษณะให้ใจผ่องใสอย่างหนึ่งให้แล่นไปด้วยดีอย่างหนึ่งอธิบายว่าบุคคลมีศรัทธาต่อสิ่งใดเมื่อระลึกถึงสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นจิตใจย่อมผ่องใสและจิตใจของเขาย่อมแล่นไปยังสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นเสมอๆอันหนึ่งบุคคลผู้มีศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อผลแห่งกรรมเชื่อความที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนและเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจิตของเขาย่อมแล่นไปในบุญกุศลมันสั่งสมความดีด้วยจิตที่มั่นคงแจ่มใสไม่ท้อถอยผู้ศรัทธาในพระนิพพานจิตย่อมแล่นไปในนิพพานเนืองๆมีนิพพานเป็นอารมณ์อยู่เสมอๆย่อมทำความเพียรเพื่อบรรลุนิพพานโดยใจความสำคัญศรัทธาก็คือจิตที่เชื่อมั่นในเหตุผลเลื่อมใสในสิ่งที่ดีงามมั่นใจในคุณธรรมและมีความประพฤติที่ดีงามหรือศีลรองรับอยู่ย่อมสามารถมีความมั่นใจในตนเองศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อเพิ่มพูนมากขึ้นย่อมเป็นปัจจัยแก่สัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกต้องตามที่เป็นจริงย่อมย้อนกลับมาทําให้ศรัทธามั่นคงขึ้นเพราะได้เห็นแจ่มแจ้งด้วยตนเองสัมมาทิฏฐิย่อมนําไปสู่สัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติโดยลําดับศรัทธาเป็นธรรมขั้นต้นในกระบวนการพัฒนาปัญญาแต่ต้องเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยเหตุผลหรือปัญญาเสมอหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่มาเป็นหมวดหมู่ถ้าเริ่มต้นด้วยศรัทธาก็จะลงท้ายด้วยปัญญาเสมอแต่ถ้าขึ้นต้นด้วยปัญญาแล้วไม่ต้องมีศรัทธากำกับก็ได้เช่นในอธิษฐานธรรม4คือปัญญาสัจจะจาคะอุปสมะเป็นต้นแม้ในมรรคมีองค์8ก็เริ่มต้นด้วยปัญญาคือสัมมาทิฏฐิแม้ไม่มีข้อศรัทธาในมรรคมีองค์8แต่ศรัทธาก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมมาทิฏฐิอยู่แล้วดังกล่าวข้างต้นข้อ12ลักษณะของวิริยะวิริยะมีลักษณะค้ำจุนไว้กุศลธรรมทั้งหลายอันวิริยะค้ำจุนแล้วย่อมไม่เสื่อมวิริยะนี้เป็นองค์มรรคข้อหนึ่งในองค์8เรียกชื่อว่าสัมมาวายามะแปลว่าความเพียรชอบเป็นการจำกัดขอบเขตของความเพียรไว้ให้เป็นไปในทางที่ชอบจึงจะเป็นคุณถ้าใช้ความเพียรไปในทางที่ผิดก็เป็นโทษมากพระพุทธพจน์ที่เกี่ยวกับสัมมาวายามะได้ทรงขยายความไว้ว่า 1. สร้างฉันทะพยายามเริ่มทำความเพียรและทำอย่างสม่ำเสมอประคองจิตไว้เพื่อป้องกันบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นหรือสังวรประทาน 2. เพื่อละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วหรือปหานาประทาน 3. เพื่อยังกุศลธรรมซึ่งยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือภาวนาประทาน 4. เพื่อรักษากุศลธรรมที่เกิดแล้วไม่ให้เสื่อมและให้เจริญยิ่งขึ้นไปหรืออนุรักษนาประทานวิริยะช่วยค้ำจุนกุศลธรรมส่วนความเกียจคร้านทำให้กุศลธรรมเสื่อมไปทำให้กุศลธรรมเพิ่มขึ้นพระพุทธพจน์มีดังนี้ภิกษุทั้งหลายเราตถาคตไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นกุศลธรรมที่เกิดแล้วเสื่อมไปเหมือนความเกียจคร้านเลยภิกษุทั้งหลายสำหรับคนเกียจคร้านอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดแล้วยิ่งเจริญมากขึ้นส่วนวิริยารัมภะ คือการเริ่มความเพียรและเพียรสม่ำเสมอทรงแสดงไว้ในฐานะเป็นธรรมที่ทำให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปความเพียรนั้นจะต้องเป็นไปพอดีคือไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปถ้ามากเกินไปจะฟุ้งซ่านน้อยเกินไปจะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านดังข้อความที่ทรงแสดงแก่ท่านพระโสณโกลิวิสะครั้งนั้นพระโสณะอยู่ที่ป่าสีตะวันใกล้เมืองราชคฤห์ท่านทำความเพียรเดินจงกรมจนเท้าแตกก็ไม่อาจบรรลุมรรคผลได้จึงคิดว่าบรรดาสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นผู้ตั้งหน้าทำความเพียรมีความบากบั่นมั่นคงเราก็เป็นคนหนึ่งถึงกระนั้นจิตของเราก็หาหลุดพ้นจากอาสวะไม่ตระกูลของเรามีพวกทรัพย์ที่จะใช้สอยเลี้ยงชีพให้เป็นสุขและทำความดีทั้งหลายเราควรลาสิกขาไปใช้จ่ายพวกทรัพย์และทำความดีต่างๆพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดของท่านพระโสณะจึงเสด็จมาสนทนาด้วยเนื่องจากท่านพระโสณะสมัยเมื่อเป็นคฤหัสถ์เป็นผู้ชำนาญในการดีดพินจึงตรัสถามเรื่องสายพินว่าต้องขึงสายพินแต่พอดีเสียงพินจึงจะไพเราะหย่อนเกินไปก็ไม่ดังตึงเกินไปก็สายขาดใช่หรือไม่เมื่อท่านพระโสณะทูลรับว่าจริงอย่างนั้นแล้วก็ตรัสสอนอุปมาว่าความเพียรก็เหมือนกันถ้าหย่อนเกินไปก็จะเอียงไปทางเกียจคร้านถ้าตึงเกินไปก็จะฟุ้งซ่านจึงควรทำความเพียรแต่พอดีพระผู้มีพระภาคทรงโอวาทพระโสณะแล้วเสด็จไปยังภูเขาคิชกูฏฝ่ายพระโสณะทำความเพียรให้เสมอกันกับอินทรีย์ทั้งหลายคือศรัทธาสติสมาธิปัญญารวมวิริยะด้วยเป็นอินทรีย์ห้ากล่าวคือทำศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาให้พอๆกันทำความเพียรไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปไม่นานนักก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งข้อ13ลักษณะของสติสติมีลักษณะให้นึกได้คือให้ระลึกถึงธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษอันหนึ่งสติมีลักษณะถือไว้คือเมื่อเกิดขึ้นย่อมค้นหาธรรมว่าอย่างใดมีประโยชน์อย่างใดมีอุปการะแล้วถือไว้ซึ่งธรรมที่มีประโยชน์มีอุปการะกีดกันธรรมที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีอุปการะออกไปเสียโดยทั่วไปท่านมักจะจัดสติและความไม่ประมาทเป็นธรรมอันเดียวกันเมื่ออธิบายความไม่ประมาทท่านจะให้คำจำกัดความว่าความไม่ปราศจากสติหรือสติอวิปวาโสทั้งสองอย่างจึงเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่มากเช่นพระพุทธภาษิตที่ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสติเป็นธรรมที่ควรปรารถนาในที่ทั้งปวงอธิบายว่าต้องใช้ในกิจการทุกอย่างและกิจการทุกอย่างต้องทำด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างไรพระพุทธองค์ทรงยกย่องความไม่ประมาทอย่างไรพึงดูพระพุทธพจน์ต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์บกทุกชนิดย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างได้ทั้งหมดโดยความใหญ่แล้วรอยเท้าช้างเป็นยอดของรอยเท้าสัตว์บกเหล่านั้นทั้งหมดฉันใดกุศลธรรมทั้งปวงมีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงในความไม่ประมาทเรียกได้ว่าเป็นยอดของธรรมเหล่านั้นฉันนั้นนอกจากนี้ยังทรงแสดงคุณของความไม่ประมาทไว้อีกนานาประการเช่นทำให้อกุศลที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วเสื่อมไปทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วเจริญยิ่งขึ้นความไม่ประมาทเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่แม้ในปัจฉิมภพเมื่อจวนปรินิพพานก็ทรงขอร้องให้ภิกษุทั้งหลายยังประโยชน์ให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทอันหนึ่งภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทย่อมยังมรรคมีองค์8ให้เกิดขึ้น ที่เกิดแล้วให้เจริญเต็มบริบูรณ์นอกจากนี้ยังทรงพร่ำสอนให้ภิกษุทั้งหลายสร้างความไม่ประมาทในฐานะทั้งสี่คือในการละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตในการละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริตในการละมโนทุจริตประพฤติมโนสุจริตและในการละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกทรงแสดงอานิสงส์ว่าเมื่อทำได้อย่างนี้ย่อมไม่หวาดหวั่นต่อความตายที่มาถึงข้างหน้าทรงชักจูงแนะนำให้ภิกษุทั้งหลายสร้างความไม่ประมาทคือการรักษาใจด้วยสติด้วยตนเองในฐานะทั้งสี่ดังบาลีว่าจตุสุภิกขเวฐาเนสุอัตรูเปนะอัปมาโทสติเจตโสอารักโขกรณีโยคือ 1. ขอจิตของเราอย่าได้ติดใจในสิ่งที่ชวนให้ติดใจ 2. ขอจิตของเราอย่าได้ขัดเคืองในสิ่งที่ชวนให้ขัดเคือง 3. ขอจิตของเราอย่าได้หลงในสิ่งที่ชวนให้หลง 4. ขอจิตของเราอย่าได้มัวเมาในสิ่งที่ชวนให้มัวเมาทรงแสดงอานิสงส์ไว้ว่าเมื่อทำได้ดังนี้เธอย่อมไม่หวัดเสียวไม่หวั่นไหวไม่คลั่นคล้ามไม่สะดุ้งและไม่ต้องเชื่อถือแม้แต่เพราะถ้อยคำของสมณะบาลีว่าน่าจะปณะสมณะวจนะเหตุปิคัจฉติที่ว่าไม่ต้องเชื่อถือแม้แต่เพราะถ้อยคำของสมณะนั้นอธิบายว่าบุคคลทั่วไปย่อมมีสมณะหรือนักบวชหรือศาสดาอันเป็นที่เคารพนับถือของตนของตนท่านพูดอย่างใดย่อมเชื่ออย่างนั้นแต่ผู้ที่ฝึกจิตดีแล้วเข้าถึงธรรมหรือความจริงด้วยตนเองแล้วย่อมเชื่อมั่นด้วยตนเองว่าอะไรคืออะไรคือได้เห็นแจ้งด้วยตนเองแล้วย่อมไม่ต้องตกลงใจเพราะเชื่อผู้อื่นอันเป็นเพียงศรัทธาในตัวบุคคลแม้ในกาลามสูตรก็ทรงแสดงไว้เป็นข้อสุดท้ายว่าอย่าได้เชื่อถือเพราะเห็นว่าผู้นี้เป็นสมณะของเราหรือครูของเราศาสดาของเราบาลีว่ามาสมโนโนครุพระเจ้าประเสนที่โกศลเคยเข้าไปทูลถามพระพุทธองค์ว่ามีธรรมสักอย่างหนึ่งไหมที่สามารถยึดประโยชน์ไว้ทั้งสองได้คือทั้งประโยชน์ปัจจุบันและอนาคตพระพุทธองค์ตรัสตอบว่ามีคือความไม่ประมาทต่อจากนั้นทรงแสดงความไม่ประมาทว่าเปรียบด้วยรอยเท้าช้างและทรงเพิ่มเติมว่าผู้ปรารถนาอายุความไม่มีโรควรรณะสวรรค์ความเกิดในตระกูลสูงและความพอใจอื่นๆอีกอันโอฬารคือพึงบำเพ็ญความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญความไม่ประมาทในบุญญากิริยาคือการบำเพ็ญบุญบัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือทั้งประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าเพราะยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้นี่แหละท่านจึงเรียกว่าเป็นบัณฑิตเพราะฉะนั้นแลมหาบพิตรพระองค์พึงสำเนียกว่าจักเป็นผู้มีกัลยาณมิตรกัลยาณสหายและกัลยาณชนเป็นที่คบหาและจะต้องทรงดำเนินพระจริยาอาศัยธรรมข้อหนึ่งอยู่คือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อพระองค์เองทรงเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ชนทั้งหลายทุกหมู่เหล่าที่อาศัยพระองค์อยู่ก็จะไม่ประมาทเป็นอันพระองค์ได้คุ้มครองรักษาพระองค์เองและได้คุ้มครองรักษาฝ่ายในและบริวารชนทั้งปวงแม้เรือนคลังยุ้งฉางก็เป็นอันได้คุ้มครองรักษาความประมาทเป็นมลทินของผู้รักษาคือจะรักษาสิ่งใดถ้ารักษาด้วยความประมาทก็จะเกิดโทษขึ้นในทางตรงกันข้ามความไม่ประมาทหรือสติย่อมมีอุปการะคุณมากแก่ผู้รักษาไม่ว่าจะรักษาตนหรือรักษาผู้อื่นต้องมีสติเป็นเครื่องรักษาพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบเรื่องนักกายกรรมที่อาศัยการแสดงกายกรรมแต่ต่างคนต่างก็ต้องรักษาตัวเองไว้ให้ดีเช่นอาจารย์ให้ศิษย์ขึ้นไปยืนบนต้นคอของอาจารย์เลี้ยงตัวอยู่บนต้นคอของอาจารย์เม เมื่อต่างคนต่างก็รักษาตัวเองไว้ให้ดีแล้วการแสดงกายกรรมก็เป็นไปได้ด้วยดีได้ทรัพย์เลี้ยงชีพด้วยดีเป็นการคุ้มครองรักษาซึ่งกันและกันพระพุทธองค์ตรัสย้ำว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อรักษาตนก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยเมื่อรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนด้วยดังนี้เป็นต้นเมื่อจะรักษาตนก็พึงใช้สติปัฏฐานเป็นเครื่องรักษาเมื่อจะรักษาผู้อื่นก็พึงใช้สติปัฏฐานเช่นเดียวกันแต่ในการรักษาผู้อื่นนั้นทรงสอนให้ใช้ขันติอวิหิงสาและเมตตากรุณาช่วยด้วยความเป็นผู้มีสติก็คือความเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอแต่เป็นการตื่นทางจิตหรือ mindfulness พระพุทธพจน์ที่ว่าสติโลกัสสมิชาคโรสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลกนั้นเป็นการเน้นให้เห็นว่าสติเป็นธรรมที่ทำให้บุคคลกระปรี้กระเปร่าว่องไวหรือ active ไม่เฉื่อยชาเกียจคร้านในการเจริญสตินั้นจะต้องมีธรรมอีกสองอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเสมอคืออาตปะความเพียรและสัมปชัญญะความรู้ตัวหรือปัญญาบาลีว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาจุดมุ่งหมายในการเจริญสติก็เพื่อละอภิชาและโทมนัสอภิชาคือความอยากได้ความติดใจโทมนัสคือความเสียใจไม่พอใจเมื่อไม่มีทั้งอภิชาและโทมนัสจิตก็ย่อมเป็นกลางเป็นอิสระไม่เอียงไปทางข้างพอใจหรือไม่พอใจสามารถดำเนินไปสู่ทางอันเอกหรือเอกายนมรรคซึ่งเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อความล่วงพ้นความโศกและความคร่ำครวญรำพันเพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์โทมนัสเพื่อญาณธรรมคือธรรมที่ควรรู้และเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน